Nu följer fjälllabb. Det var fjälllabb. Nu följer fiskmås. Det var fiskmås. Nu följer silltrut. Det var silltrut. Nu följer gråtrut. Det var gråtrut. Nu följer havstrut. Det var havstrut. Nu följer skräntärna. Det var skräntärna. Nu följer fisktärna. Det var fisktärna. Nu följer silvertärna. Det var silvertärna. Nu följer småtärna. Det var småtärna. Nu följer tobisgrissla. Det var tobisgrissla. Nu följer tordmule. Det var tordmule, nu följer berglärka. Det var berglärka. Nu följer ängspiplärka. Det var ängspiplärka, nu följer rödstrupig piplärka. Det var rödstrupig piplärka, nu följer skärpiplärka. Det var skärpiplärka, nu följer gulärla. Det var gulärla, nu följer strömstare. Det var strömstare, nu följer blåhake. Det var blåhake, nu följer ringtrast. Det var ringtrast, nu följer rödvingetrast. Det var rödvingetrast, nu följer nordsångare. Det var nordsångare, nu följer korp. Det var korp, nu följer bergfink. Det var bergfink. Nu följer gråsiska. Det var gråsiska, nu följer lappsparv. Det var lappsparv, nu följer snösparv. Det var snösparv, nu följer videsparv. Det var videsparv, nu följer dvärgsparv. Och det var dvärgsparv.